bisi yo moko e boyebi Bandana yo bandakala ko Kasito salaka e lokola to boyana moke Bonangai moko e na baby sakabo Bolinge pesa kanga e liboma ogo Nakei kozuwa o mwasi mususu Mwasi yango Saringa ye na boye wo Alisi Bolinga mama na mama Mawate Isi ya moko ye oyebiye Bandana yo bandakala ko Kasito salaka e lokola to boyana moke Bonangai moko e na baby saka ho Bolinge pesa kanga e liboma ho Nakei kozuwa o mwasi mususu Mwasi yango lekina yo Zone saringa ye na boye wo Lisi ya kae Gana lekina yo Tosi to boya na ye Lisi zonga ye Mobali na yo aleli yo migyo Lisi ya kae Bulingyo na yo ya kalazali kobenka yo Kae gana lekina yo tosi to boya na ye Isi zonga ye Mobali na yo aleli yo migyo Isi ya kae Bolingyo na yo ya kalazali kobenka yo Bolingyo na yo ya kalazali kobenka yo